1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Radicaal rechts wint flink terrein in het Europees Parlement, maar de Christendemocratische Europese Volkspartij, de EVP, blijft de grootste. Die krijgt 186 van de 720 zetels. De radicaal rechtse ID-fractie, waarin onder meer de PVV en de partij van Marine Le Pen uit Frankrijk zitten, is de grote winnaar met 60 zetels. En de sociaaldemocraten die blijven ongeveer gelijk en de liberalen en de groenen zijn de grote verliezers. In Frankrijk kreeg de partij van Le Pen bijna een derde van de stemmen. In reactie daarop riep president Macron nieuwe parlementsverkiezingen uit voor eind deze maand. In Duitsland lijkt de rechtsradicale AfD de tweede partij geworden. De twee verdachten die afgelopen weekend op Curaçao zijn opgepakt worden niet gelinkt aan de moord op een adjudant van de Koninklijke Marechaussee. Een 25-jarige man die zichzelf op vrijdag zelf meldde, zit nog wel vast. Hij is de enige verdachte in de zaak. De adjudant van 49 werd eind vorige maand doodgeschoten in zijn eigen huis. Bij inval op het eiland werd de motorfiets van de Nederlander gevonden. Oppositieleider Benny Gantz trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Gantz dreigde vorige maand al op te stappen als premier Netanyahu niet met een plan zou komen voor het naoorlogse bestuur van de Gazastrook. Dat plan kwam er niet, dus stapt Gantz op. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen in Atlanta aan hun vierdaagse bezoek aan de Verenigde Staten. Ze brengen onder meer een bezoek aan het graf van Martin Luther King. Daar zullen ze ook een krans leggen. En het koninklijk paar bezoekt ook de beroemde Patch Recording Studio, waar grote namen als Beyoncé, Outkast, Tupac en Madonna albums opnamen. Het weer is bewolkt, valt langdurig regen. Vanmiddag in het zuiden even droger met kans op wat zon. Het waait stevig met vooral in het zuidwesten kans op zware windstoten. Het wordt ronduit koel bij 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, de stemmen zijn geteld. De uitslagen druppelen binnen in Europa. Afgelopen dagen mochten de leden van de Europese Unie hun stem uitbrengen voor het Europees Parlement. Maar wat betekent die uitslag nou precies voor de Europese samenleving? Vroeg. Jan van Poppel. Ja, en vroeg, dat is het. Goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 10 juni. Gisteravond hebben de laatste landen hun stem uitgebracht, zoals België, Hongarije, Frankrijk. Nederland was als eerste aan de beurt met Estland afgelopen donderdag. Hier moesten wij nog wachten op een officiële uitslag tot gisteravond dus. En in de media ging het veel over de eventuele rechtse wind die door Europa slaat. Is het de realiteit of heeft Europa toch voor een andere koers gekozen? Ik bespreek het allemaal samen met Hadja Yacoubi, voormalig VN jongerenvertegenwoordiger en maker van Kieswijzer, de podcast. Hadja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom nauwelijks aan mijn woorden. Je merkt dat het vroeg is. En we hebben koffie op, dus het gaat vast. Ik heb het zelf hoor. Dat gaat vast wel inkikken zometeen. Dat denk ik ook wel. Ja. Laten we het hopen. Afgelopen week heb jij samen met je team de honderden pagina's aan verkiezingsprogramma's gelezen. Ja. Hoe was dat? Leuk, zeg ik dan heel neurderig. Nou ja, dat doen we met Kieswijzer, de podcast, bij elke verkiezing. We willen eigenlijk zoveel mogelijk, vooral jonge mensen, maar iedereen zou eigenlijk willen zeggen, aanmoedigen om te stemmen op basis van de inhoud. En dan kom je toch vaak uit bij die partijprogramma's. Daar staan al die plannen in. Maar die slaan de meeste mensen helemaal niet open. Ja. Sterker nog, je zou iets kunnen zeggen over dat mensen bij deze verkiezing in ieder geval überhaupt het stemmen, de opkomst toch wel een beetje laag is geweest. Mm-hmm. Maar we willen in ieder geval aanmoedigen dat we zoveel mogelijk op basis van die inhoud gaan stemmen. Dus we vatten al die honderden bladzijden samen in een podcast voor mensen. Ja, precies. Ja, en dan honderden pagina's, dat zeg je hier met een brede glimlach. Maar dat lijkt me soms ook best taai. Ja, maar wat wel interessant is trouwens, is kijk, we doen dat dus bij alle verkiezingen. En als je naar de landelijke kijkt, dan zie je ook wel bij de partijen een beetje hoeveel werk en moeite erin heeft gezeten. Want als je zo'n landelijke verkiezing pakt, dan heb je het vaak over lengtes van, nou, laten we zeggen, 100 tot 200 pagina's bij toch wel de typische partijen. En bij de Europese verkiezingen was alles veel en veel korter. Dus dan zit je onder de 50 heel vaak. Dus je ziet ook wel dat gewoon qua het uitdenken van plannen voor de verkiezingen, dat hierbij veel minder uitgebreid en gedetailleerd is. Wat interessant is, juist omdat die Europese verkiezingen en Europese politiek over veel technischere dingen gaat. Dus ik had eigenlijk het andersom verwacht. Is dat dan omdat er intern bij de partijen veel minder aandacht is voor die Europese verkiezingen. Net zoals dat wellicht bij de stemmers het geval was. Nou, ik denk ergens wel dat het inderdaad een aandacht en vooral capaciteitspunt is. Dus partijen die ieder partij heeft een eigen procedure, hè, over hoe ze tot de plannen een beetje neerzetten. Maar daar zit geld in, daar zit tijd in. Mensen die vanuit de partij die daarbij betrokken zijn. En er wordt gewoon veel meer tijd geïnvesteerd in, nou, bijvoorbeeld zo'n landelijke verkiezing. Dan dat er wordt gedaan voor die Europese verkiezingen. Natuurlijk ook omdat we in november, nou ja, was niet het plan, maar toch verkiezingen hebben gehad. Dus ik denk ook dat heel veel partijen misschien wel een bepaalde vermoeidheid in zat als het aankomt op plannen bedenken. Ja, wat misschien ook wel weer begrijpelijk is. Ja, wellicht wel. Ja. Oké, nou ja, jij hebt dus die honderden pagina's doorgenomen. Dus genoeg om op vooruit te blikken. Is er eigenlijk al een beeld te schetsen van wat de koers zal worden van Europa? Nou ja, dat was natuurlijk gisteren heel interessant om te zien. Dan zie je alle uitkomsten en uitslagen binnenkomen. Ja, zo gek om te zien dat er dan inderdaad vanuit landen uitkomsten binnenkomen. Nou ja, misschien is het heel misplaatst om te zeggen, maar het voelde een beetje, ik zat Nederland kiest te kijken en het voelde een beetje als de Eurovisie. Ik dacht al dat je dit ging zeggen, ja. Dan zeiden we, nu gaan we naar Griekenland en Italië en dit. Ja. Als je zou willen zeggen over de kant die we opgaan, dan begin je natuurlijk een beetje met kijken hoe er gestemd is. Mm. Je zei het al, op het begin is er een ruk naar rechts. Er is echt wel een ruk naar rechts inderdaad gekomen. Dat zie je door grote winsten voor extreemrechtse partijen. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland. AfD die komt als tweede binnen. Kijk naar de partij van Le Pen in Frankrijk. Die heeft het ook heel erg goed gedaan. En zelfs in landen zoals Polen, want daar was de headliner was het centrumrechtse, de centrumrechtse partij van Donald Tusk. Die wint de verkiezingen. En dat is zo. Die is als de grootste uit de bus gekomen. Maar als je dan gaat kijken naar die tweede partij, de PiS-partij, de conservatieve rechtsere partij, die is dan weliswaar de tweede geworden. Maar als je daarbij optelt dat er twee nieuwe partijen zijn die eigenlijk heel gefragmenteerd nog conservatiever, nog extreemrechtser zijn. Als je dat bij elkaar zou optellen, dan zou je toch stiekem kunnen concluderen dat het een beetje een vertekend beeld is. Ja. Want daar is eigenlijk gewoon een hele sterke rechtsextreme winst behaald. Mm-hmm. Waar je dan misschien zou lezen in de headlines van oké, misschien valt het wel mee, die ruk naar rechts, zeg je eigenlijk hier, nou, het is toch wel een flinke ruk. Ja, en ook, en dat is denk ik ook nog wel interessant. Maar dat is het punt dat want er werd ook veel genoemd gisteravond, is dat de drie grote pro-Europese partijen, dus de Sociaaldemocraten-fractie, de Christendemocraten-fractie en de Liberalen, die behouden nog steeds de meerderheid in het Europese parlement. Dus je zou kunnen zeggen, nou, die kunnen in het midden met elkaar beleid gaan voeren, vooruit, niet aan de extreme flanken zitten. Maar zelfs daarin, als je inhoudelijk gaat kijken naar de standpunten van die drie partijen, van die drie families, die maakt eigenlijk ook inhoudelijk best wel een ruk naar rechts. Dus het is niet alleen dat we een ruk naar rechts zien in stemgedrag op extreemrechtse partijen, maar ook in de inhoud en de plannen van die programma's van die partijen. Gaan we allemaal over doorpraten, ja. Hadjar. Zit je nou te luisteren en heb je vragen aan Hadjar, blijf ze dan vooral stellen, of ik zeg blijf ze, stel ze vooral in de NPO Radio 1 app, want dan leg ik ze straks aan Hadjar voor. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, we gaan eerst even gewoon een rondje langs de landen maken. Dat leek me ook wel leuk om te doen, zodat we een beetje een beeld hebben van hoe er waar gestemd is. Sowieso even over die opkomst, hè? Want dan noem je al van dat die opkomst relatief laag is. In Nederland dachten we aanvankelijk dat de opkomst ook niet erg hoog zou worden. Toch kwamen we op 46,8%, het hoogste opkomstpercentage sinds 1989. Hoe zit dat in andere landen eigenlijk? Oh, goede vraag. Nou, in sommige landen, zoals België, is het verplicht om te gaan stemmen. Wat heel slim is. Ja, goed, nou, dat is misschien mijn mening, maar dan moeten mensen. Ja. dat verschilt heel erg. Volgens mij was Slowakije het land waar de minste mensen zijn komen stemmen. Duitsland was het iets van 65% ergens daarin. En dan zitten wij ongeveer op 46. Het is wel hoger dan de vorige keer. Vorige keer was volgens mij 41%. Ja, als dat was goed 5% zeg. Hoger. Ja, ja, en dat, je ziet over het algemeen in Europa, volgens mij gemiddeld was het een stemopkomst van 51%. Mm-hmm. Dus we zitten toch wel onder dat Europese gemiddelde. Ja. Dus daar valt wel iets over te zeggen. Ja, Nederland heeft sowieso volgens mij historisch een vrij laag opkomstpercentage als het gaat om de Europese verkiezingen. Ja. Volgens mij wordt het wel steeds hoger. Maar en wat ik natuurlijk al eerder zei, hè, is het feit dat we in november nog naar de stembus zijn gegaan. Mm. Het kan ook wel zijn dat mensen een beetje verkiezingsmoe zijn geweest. Ja, en dat ze daardoor niet zijn gaan stemmen. Ja. Ja. En je noemt al Duitsland. Laten we daar gewoon maar meteen beginnen over die radicaal rechtse Duitse partij Alternatieven voor Deutschland. Ja. De afgelopen weken zijn er ook een aantal politici van die partij aangevallen. Ook bij het CDU is een melding van een aanval. Hoe heb jij gekeken in aanloop naar de verkiezingen naar dit soort incidenten eigenlijk? Ja, ik was 1,5 maand geleden nog in Duitsland voor werk, voor iets anders. En toen sprak ik nog met, dat was 2 maanden geleden, en toen hadden heel veel mensen in Duitsland daarover dat er een soort van investigative journalism die een lek hadden gedaan over hele nog extremere dingen binnen de partij die daar genoemd werden. En die zeiden van, dat kan ze nog wel eens de kop gaan kosten bij de volgende verkiezingen. Er zijn ook mensen die zeggen van, goed, ze hebben dan nu iets van 16% van de stemmen behaald. Je hebt het nu over de AfD. Over de Alternatieven voor Duitsland, ja, precies. Ja. Ja, er zijn mensen die zeggen van, dat had nog hoger kunnen zijn mochten de dingen die ze hadden gevonden, uitspraken die heel extreem rechts waren, niet gedaan zijn. Ja, want de AfD trok 2 weken voor die Europese verkiezingen zijn lijsttrekker Maximilian Krat terug. Ja. Vanwege uitspraken rondom de SS ook. Ja, dat heeft dus wel degelijk invloed gehad op de uitslag, zeg jij. Ja, dat zeggen experts dus wel. Die hadden verwacht dat het dan anders nog hoger zou zijn geweest. Dat kan je natuurlijk nooit zeker zeggen. Maar ze zijn in ieder geval de tweede grootste. En dat is wel echt historisch, ook voor hen natuurlijk. Mm-hmm. De grootste partij, dat is toch het CDU, CSU gebleven. Ook de partij van Ursula von der Leyen. Mm. Die nu president is van Europese Commissie. Ja. Dus dat is ook heel erg interessant. Ook interessant overigens dat zij een speech gaf waarin ze de partij feliciteerde met de winst. En daarin ook zei van, zo blijkt maar weer, er kan niet onderhandeld worden of geregeerd worden zonder ons. En wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat we niet met extreem rechts of met extreem links dat we met hen te veel aan de haal gaan. Ja, ze zoeken echt dat midden op hierin. Ja, maar heel interessant. Ook wel interessant dat ze extreem links noemt en extreem rechts. Want extreem rechts gaat het heel veel over. Maar extreem links hoor je wat minder vaak benoemd in deze verkiezingen ook. Dus zij zegt in ieder geval heel duidelijk dat midden, dat moeten we voeren. En dat kan je niet voeren zonder ons. Mm-hmm. We gaan tegen extreem links en rechts blijven handelen. Ja, en blijft Ursula von der Leyen, moet ik zeggen, ook daaraan? Want zij is een echte machtspolitica, zeg maar. Ja. Ja, dat gaat nog echt heel erg spannend worden. Want nu zijn er verkiezingen geweest. Wat gaat er dan nu gebeuren? Ja. Voor haar heel spannend, want er gaat gestemd worden. En het is wel zo dat de voorzitter van de Europese Commissie, die wordt geleverd door de grootste partij. Mm. En dat is de grootste partij van deze verkiezingen. Dat is weer de Christen-Democraten-partij. Dus dat blijft zo. Maar er gaat een geheime stemming komen in het Europees Parlement. Dus iedereen mag anoniem gaan stemmen. En dan gelobbyd worden. Ja, en het is wel interessant, want in Frankrijk heeft de tak van de Christen-Democraten, van haar familiepartij, dus eigenlijk, die hebben al gezegd dat ze niet voor haar gaan stemmen. Okay. Dus dat kan nog spannend worden. Maar goed, bij de vorige keer toen zij werd voorgesteld om en daarover werd gestemd, toen heeft ze het ook met 8 stemmen voor extra gehaald. Dus dat is best wel krap in een parlement van nu dan 720 zetels. Ja, 720 zetels. Ja, ja. En dan zal ze dus eigenlijk bij andere partijen, dus niet haar familiepartij, maar bij de liberalen, de groenen, de sociaaldemocraten, ook conservatief, extreemrechts, daar zal ze dus stemmen moeten gaan halen. Nou ja, dat gaan allemaal zien. Je noemt al Frankrijk ook. Daar was ik zelf wel enigszins geschokt door Emmanuel Macron, die vanwege de uitslag van de Europese verkiezingen direct nationale verkiezingen heeft uitgeroepen gisteravond. Ja. Waarom heeft hij dat gedaan, denk je? Nou, volgens mij zei hij zelf dat hij het signaal van deze uitslag niet kan negeren. Ja. Maar dat was inderdaad wel echt een groot verschil. Ja. Want dat was Le Pen, die had 30%. Wat overigens historisch was, want er is nog nooit zo'n hoog percentage gehaald in, wat was het, 40 jaar tijd. Dus überhaupt is dat voor hen echt een hele grote winst. Ja. Daar mogen ze zichzelf echt wel mee feliciteren. En de partij van Macron, die had 15% van de zetels. Dus ook dat verschil tussen de eerste en de tweede plek is heel groot. En hij heeft toen gezegd van, inderdaad, ik ga het parlement ontbinden. We gaan nieuwe parlementsverkiezingen doen, want dit signaal dat kan ik eigenlijk niet negeren. Mm-hmm. En ook heel snel, volgens mij eind juni, dat binnen 20 dagen. Ja, dat je... hij wil het heel snel doen. Ja, volgens mij zat jij net als ik die uitslagenavond te kijken. Ja. Tot in de late uurtjes. Sowieso een wonder dat we hier zitten natuurlijk. Ja. Maar ik dacht echt, waarom doe je dit en waarom zo snel? Ja. Want dat... ja, het is, je zou natuurlijk kunnen zeggen, want het is een beetje voor beide kanten valt wat te zeggen. Want enerzijds kunnen mensen dan misschien doet het iets met het beeld van zijn leiderschap. Hè? Dat hij iemand is die de confrontatie niet uit de weg gaat en die signalen niet negeert en die dapper is en durft om dan zo'n nieuwe verkiezing aan te gaan tegen de partij van Le Pen dan. Hè? Anderzijds zou je ook kunnen zeggen, my god, waarom zou je dat nu doen op het moment dat er gepeld is in het land wat mensen van je vinden, waar ze op zouden stemmen? Dan zou je toch juist... Je zou ook vanuit een soort van, misschien toch meer opportunisme denken van, doe dat dan niet, zeg maar. Mm-hmm, ja. Dus, misschien is het politiek niet zo'n slimme keuze, maar voor de samenleving zelf, ja goed, hij luistert er wel naar. Ja, wat dat betreft is het een eerlijke politicus. Ja, het enige wat ik dacht is, onze collega's van, wij zijn dan Kieswijzer de podcast, maar Choisir de podcast, die mogen in 20 dagen dan heel mooi alle programma's gaan die doorakken. Die mogen keihard gaan werken. Ja, precies. Dan nog even naar onze zuiderburen, België. Sowieso was het ook een bijzondere verkiezing voor hen. Want gisteren konden ze stemmen voor drie dingen. Naast het Europees parlement waren er ook federale en regionale verkiezingen. Ja. Hoe verliepen daar de stemming in België? Sowieso hebben ze natuurlijk een verplichting om te stemmen. Ja. Ja, hoe was het? Ja, druk bij hen, want zij hebben dus die stemplicht. Of dat je in ieder geval moet gaan. En dan hoef je niet per se, je mag ook blanco stemmen. Maar my god, ze hadden inderdaad federaal, regionaal en dan ook Europees. Ja. Nou, bij Europees is Vlaams Belang uit de bus gekomen met drie zetels als winnaar. Maar dat is dus ook nog wel interessant, hè, is dat in het Europees parlement, we hebben er eigenlijk voor deze verkiezingen waren het 705 zetels. Dat zijn er nu iets meer omdat de Engelsen weg zijn gegaan met de Brexit natuurlijk. Om het lekker technisch te maken. Dat is ook wel, hoort ook wel een beetje bij Europa. 720 zetels. En België... Dus het worden er meer als er een land weggaat. Dat is natuurlijk ook interessant. Dat is ook, dat is wel heel erg interessant. Waarom weet ik eigenlijk niet? Dat zou nog een hele goede vraag zijn. Maar dat is dus afhankelijk van je inwoneraantal krijg je een bepaald aantal zetels toegekend. Nou, België heeft 11,5 miljoen mensen. Die krijgen dus 22 zetels. Mm-hmm. Want misschien vragen mensen zich ooit wel af van, oh ja, drie zetels, Vlaams Belang als winnaar. Hoe werkt dat dan? Ja. Maar dat is dus omdat ze er maar 22 hebben. En ook een andere movement, reformateur, dat is een liberale partij in België, die heeft er ook drie. Dus die en N-VA, die zijn met z'n drieën als grootste eruit gekomen. Mm-hmm. Dus daar zie je ook wel toch, Vlaams Belang kennen we ook als een rechtse, goed rechtse partij. Dus ook daar zie je, net als in Frankrijk en in Duitsland, die ruk naar rechts eigenlijk. Ja, precies, ja. We hebben het al een aantal keer over die stemplicht. Hè. Dus iedereen moest in principe naar de stembus gisteren. Ook de prinsen en prinsessen van België. Laten we heel even luisteren. Ondertussen zijn ook onze koningskinderen, de kinderen van koning Filip en koningin Mathilde, gaan stemmen. Alle vier. Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eleonor. Ze deden dat in het stembureau in Laeken, vlakbij het paleis van Laeken. Daar woont het gezin natuurlijk. Het is de eerste keer dat ze alle vier mogen stemmen. Elisabeth is 22, Gabriel 20, Emmanuel die is 18 jaar, zijn dus alle drie meerderjarig. En Eleonore, de jongste, die is 16, dus zij mag natuurlijk voor het Europese parlement stemmen, net als 45.000 andere Belgen in ons land. Het is natuurlijk wel interessant, hè? 16 jaar, dan al stemmen. Dat is niet het geval in Nederland, wel in andere Europese landen. Dus wat vind je daarvan? Moeten we die leeftijd ook verlagen in Nederland? Ja, ik ben er wel voorstander van. En dat is ook omdat ik denk... ik moet hier meteen altijd aan denken. Je hebt één zo'n Europarlementariër, Nico Zemschot, een Duitse. En dat is van een satirische partij, Die Partij. Mm. En die heeft bij de vorige verkiezingen voor Europa wel eens zo'n campagnevideo gemaakt, waarin hij het dan heeft over dat mensen als... Nou, hij pleit eigenlijk voor iets anders. Hij zei, als mensen niet in de laatste eerste 18 jaar van hun leven mogen stemmen, dan ook niet in de laatste 18 jaar. Nou, dat is misschien de keerzijde van dat plan. Ik zou zeggen, draai het gewoon lekker om. En van 16 tot 18 ook. Je ziet sowieso dat Europa als continent best wel oud is, relatief, als je kijkt wereldwijd. Nou ja, de reden dat ik het vraag is natuurlijk ook van, zouden we dan anders stemmen? Want als er meer jongeren mogen stemmen, zou je die ruk naar rechts, die we nu al drie keer benoemen, zowel in Frankrijk, Duitsland als in België, zou je die dan ook zien? Ja, wat je sowieso wel gaat zien is dat het pro-Europeeser wordt. Want dat, daar heeft In Vandaag, die heeft daar een paar dagen terug een grote enquête naar gedaan onder mensen onder de 35 en daarboven. Nou goed, als je zegt 16, 18 is het natuurlijk een iets jonger cohort. Mm. Maar het is wel echt zo dat, dat ze veel, veel meer pro-Europa zijn. Ze zeggen ook vaak dat ze veel vaker het voordeel van Europa inzien. Maar wat dan wel daar weer een goede nuance op is, is dat de jongeren die buiten dat pro-Europa blok vallen, die zijn dan vaak wel echt veel conservatiever. Dus je ziet heel vaak bij jonge mensen, hè, sowieso ook bij de landelijke verkiezingen, dat het, het wat meer, het wat scherper is. Het is of heel erg extremer rechts, of het is heel erg extremer links. Dus dat is dan wel weer een soort van tweespel die je ziet, maar in ieder geval heel vaak wel anti-establishment. Ja, waar denk je dat dat vandaan komt? Dat grotere verschil wat betreft het stemgedrag van jongeren? Nou, dat, of in ieder geval de politieke voorkeur, moet ik zeggen. Dat het uiteenloopt, bedoel je? Ja. Nou, ergens heeft dat ook wel met de levensfase te maken. Dat is dan misschien niet het meest juicy antwoord. Maar we vergeten heel vaak dat, dat levensfase toch ook heel veel doet met hoe je naar dingen kijkt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de babyboomers toen die mijn leeftijd hadden. Toen waren ze ook heel activistisch. En was het ook, dat waren de hippies die de straten op gingen en gingen protesteren. De generatie X'ers, onze ouders dan zou ik zeggen, joh. Dat waren de punkers in Nederland. Dus je ziet vaak dat als je wat jonger bent, dan is het natuurlijk allemaal wat scherper. Ja. Maar ik denk ook wel dat het te maken heeft met de issues die we zien. Klimaatverandering, de klimaatcrisis. Je ziet dat er een groot gedeelte van de jongeren is die daardoor denkt van dit huidige economische systeem dat we hebben, dat zorgt ervoor dat we aan alle planetaire grenzen voorbij gaan. Dus het hele systeem moet echt op de schop om dat aan te pakken. Nou, dan kom je toch wel vaak uit bij wat meer partijen die wat meer dat hele systeem, zeg maar, anders willen inrichten. Dus wat dan vaak wordt gedefinieerd als wat meer extreem progressief of extreem groen, noem het maar op. Mm-hmm. En anderzijds zie je ook dat er echt wel een, dat zie je trouwens overigens wel interessant, vooral bij jonge jongens. Dus daar zit nog wel een verschil in als je naar data gaat kijken tussen meisjes en jongens. Heel veel jongens die zitten toch identitair, die maken weer een ruk terug naar traditionele. Dus een soort van meer conservatieve genderrollen. En was volgens mij een onderzoek in de Financial Times, die zag dat van alle demografische groepen die er zijn, zijn jonge jongens, generatie Z jongens, het meest bang voor feminisme. Dus dat met een Andrew Tate, die bijvoorbeeld ook wel heel populair is onder die groep, zie je dat dat dan weer heel erg goed past bij een wat meer extreem conservatief, extreem rechtser denkbeeld. Vaak. Maar overall, als je die mensen mee zou nemen, dan zou je dus een pro-Europeeser en wellicht ook een iets progressiever stem, of in ieder geval iets progressievere uitslag zien dan we nu zien. Ja. Dan nog heel even naar een ander land. En we kunnen niet alle landen langs gaan, want zoveel hebben we er in Europa. Maar Hongarije is natuurlijk veel besproken. Klopt. Afgelopen tijd, ook vanwege de positie van Viktor Orbán. Ja. Hoe werd de verkiezingscampagne in Hongarije gevoerd eigenlijk? Wat waren de specifieke thema's daar? Volgens mij migratie is daar een hele grote. Dat zie je trouwens wel. Dat is niet Hongarije specifiek, maar dat was echt voor heel Europa echt by far volgens mij het grootste. Volgens mij, ik las een onderzoek van Nieuwsuur en dan was het thema migratie het vaakst genoemd in alle verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen in Europa. Dus, En daar heb je natuurlijk de partij van Orbán. Dat was interessant. Die is uiteindelijk ook als de grootste eruit gekomen met 11 zetels. Dus die had volgens mij 44% van alle stemmen. Dus toch wel echt. Nog meer dan Marine Le Pen met haar partij in Frankrijk. Exact, inderdaad. Ja. En de tweede partij daar, dat is dan weer een toch liberaal, maar ook wel conservatievere partij. Dus je ziet daar over het algemeen dat het best wel conservatief is. Migratie en ook veiligheid. Want dat is denk ik dan een tweede onderwerp wat heel veel voorbij is gekomen. Maar we zitten natuurlijk met een oorlog op het continent. De invasie van Oekraïne. Dat was daar zeker ook een belangrijk verkiezingsthema. Dus dat zie je ook wel heel erg voorbij komen. Ja. En dat is per definitie misschien ook wel interessant om en goed om te weten. Want ik denk ook in Nederland, toen wij zelf al die verkiezingsprogramma's doorgaan, mensen die zeggen soms ook van, ik vind onderwijs belangrijk, wat wordt daar dan over gezegd? Mm-hmm. Maar we moeten ook soms goed onthouden dat bepaalde thema's Europese aangelegenheden zijn. En daar stem je dan op. Ja. En veiligheid, dat is zoiets wat supergoed Europees bepaald kan worden, wordt ook. Dus bij deze verkiezingen heb je dan ook dat de thema's die ertoe doen ook ergens al een beetje bepaald zijn door wat we bij de oprichting van de EU bepaald hebben als hier gaat de EU over en niet de nationale overheden. Ja. En veiligheid, migratie, dat zijn echt wel grote thema's die je voorbij hebt zien komen. Ja, precies. Nou, en over die grote thema's gaan we het zo over hebben. Wat deze uitslagen, hè, want we kunnen wel over uitslagen blijven praten, maar je wil natuurlijk ook weten wat het betekent. Gaan we zo over doorpraten. Als je nou zit te luisteren en je denkt van, hé, ik snap het allemaal niet, kan ik me goed voorstellen bij deze verkiezingen. Het is allemaal best technisch in Europa. Stel die vraag dan vooral in de NPO Radio 1-app. Respect van Aretha Franklin hoorde je hier op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, dan gaan we naar wat vragen van mensen die zitten te luisteren, Hajar. Zover vraagt Merlijn. Wie zitten er in die 5% extra stemmers? Want hij doelt dus eigenlijk op het percentage opkomst in Nederland. Is dat jong, oud, links, rechts? Wie heeft er nou eigenlijk meer gestemd in Nederland? Oh, wauw, wat een goede vraag. Ja, vond ik ook. Qua leeftijdsgroep weet ik dat even zo direct niet, maar wat ik wel weet, en dat is wel interessant, want als we de Nederlandse uitslag, waar we het volgens mij ook nog even, even naar kunnen kijken, dat is... Waar kunnen we nu naar kijken? Ja. ik test dit even bij Jan, jongens. Ja, nou, maar dat is best wel interessant, want in Nederland is Partij van de Arbeid GroenLinks de grootste geworden, ja, met 8 zetels. PVV die is de tweede grootste met 6 zetels. En er waren heel veel mensen die toen zeiden van, oh, maar betekent dat dan dat, nou, bij de vorige verkiezing was de PVV de allergrootste. Betekent dat dan dat, dat er een soort van verschuiving is geweest in de politieke standpunten van het land? Maar dat is dus niet zo. Want als je gaat kijken naar wie er gestemd heeft van die partijen, mm-hmm, nou, van de mensen die bij de landelijke verkiezingen in november op de PVV hebben gestemd, hebben 55% niet gestemd bij deze verkiezingen. En bij GroenLinks PvdA, of de stemmers daarop van de vorige verkiezingen, is het maar 22% die daar niet op heeft gestemd. Mm. Dus wat je wel heel vaak ziet, is dat toch wat meer progressieve mensen die gaan wat vaker naar de stembus bij deze verkiezingen. En ook mensen die pro-Europees zijn, grappig genoeg, die nemen wat vaker de moeite om hierbij te gaan stemmen. Ja. Dus in die zin zie je wel dat daar iets van een, ja, dat daar een soort van verschuiving door kan ontstaan die niet eens per se zozeer iets te maken heeft met een politiek standpunt van mensen die... Ja. Oké, duidelijk. Ja. Diana Kort die vraagt, is het eigenlijk bekend hoe de opkomst onder jongeren was? Beetje dezelfde vraag als Merlijn, maar dat weten we dus eigenlijk niet dan. Nee. Ja, nog niet. Ik zit letterlijk nu even... Ook omdat het dus... Dit is dus het grappige hiermee... dat dit gewoon gisternacht is gebeurd. Ja, we hebben natuurlijk ook allemaal vrij last minute moeten voorbereiden hier. Ja. Ja. Maar dat, dat weten we nog niet. Nee, is ook een antwoord. Ja, nee. Jan die vraagt, in Hongarije heeft een nieuwe partij meegedaan. Hoe heeft die partij het gedaan? Wat een goede vraag. Oeh, jongens, jullie testen mijn kennis wel heel erg goed. Is dat de MH-partij? Ja, klopt. Ja, de MH-partij. Die, ja. Die heeft 1 zetel behaald. Ik zie dat die ook 6,7% van de stemmen heeft gehaald. Best knap, toch wel voor een land. Want dat is natuurlijk wel wat je kan zeggen over Hongarije... waar het een beetje een tweestrijd is tussen partijen. Mm. Dat is misschien wel iets wat dan weer in Nederland interessant is. Hè, dat we zoveel partijen hebben en dat het allemaal... redelijk evenredig, zeg maar, gewoon heel veel kleine zeteltjes er ook bij zijn. En dat je dat ook kan hebben. Maar in heel veel landen zag je echt een tweestrijd tussen twee partijen. Hongarije is er één van. Polen is daar ook zo'n land van. Ja. Daar zag je ook met 38% voor de partij van Tusk en dan 33% voor de PiS-partij. Maar dat is dus wel echt iets waardoor je wel kan zeggen van... oké, 1 zetel behalen als nieuwe partij in een land. Dat is vrij knap. Ja, best knap ergens. Ja. Ja. Nu hebben we het de hele tijd over uitslagen. En sommige uitslagen waren natuurlijk te verwachten. Leo die vraagt, wat zijn eigenlijk de grootste verrassingen geweest... bij deze Europese verkiezingen als het gaat over die uitslagen? Ja, nou dat is dus toch wel dat... kan je dat dan een verrassing noemen? Dat is wel echt, denk ik, die rechtse wervelwind die er doorheen komt. En dat is misschien nog wel goed om te zeggen. Want kijk, als je de prognose en de uitslagen gisteravond hebt gezien... dan zie je dat er per... je hebt in het Europees Parlement van die familiepartijen. Mm-hmm. Dus we hebben de Nederlandse... noem het maar de Nederlandse CDA. Die zit bijvoorbeeld met de andere CDA van Duitsland... en de Oostenrijkse CDA in dan de Christen-Democraten-koepel. Dat noem ik dan even zo. Ja. En dan behoor je daar zeg maar allemaal toe. En dat is toch wel echt die ruk naar extreem rechts. Want er is een partij die de rechtsconservatieven zeg maar daartoe behoren. En die is groot. Maar wat we ook nog even moeten bedenken is dat na deze verkiezingsuitslag... er zijn heel veel nieuwe partijen die voor het eerst meedoen. En die zitten in de overige groep nu. Dus die moeten eigenlijk nog aansluiting gaan zoeken bij die familiepartijen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een partij als die van Orbán... of naar een partij zoals... de AfD, die zijn nog niet ingedeeld bij een bepaalde familie. Dus dat natuurlijk relatief grote partijen zijn. En dat zijn grote partijen, maar dat zijn ook extreemrechtse partijen. En dus het is te verwachten dat ze bij die extreemrechtse koepelpartijen gaan, familiepartijen. Maar dat weten we nog niet, want dat is nog helemaal niet geformaliseerd. Ja. Dus zeg maar, dat is goed om soort van in het achterhoofd te houden... Als we het hebben over, als we gaan kijken naar die groepen... en hoe ze zijn gegroeid en gekrompen. Wat ook interessant is om te zien, is dat NSC 1 zetel heeft gehaald. En de BBB ook. En dat zijn toch partijen die, die in Nederland bij de vorige verkiezingen natuurlijk als winnaars uit de bus zijn gekomen. Dat is best grappig. Zeker ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld het CDA die 3 zetels heeft gehaald. Nou, het CDA is natuurlijk bij de vorige landelijke verkiezingen echt flink en flink en flink gekrompen. Maar je ziet dan nu dat ze het eigenlijk dan toch weer beter doen dan een BBB en een NSC bij elkaar. Ja. En dat is best interessant. De ChristenUnie en de SGP die deden bij de vorige verkiezingen mee met een gedeelde lijst. Bij deze verkiezingen niet meer. Ik heb van mensen van de partij gehoord dat het ook te maken heeft met het feit dat ze toch qua inhoud echt wel te ver uit elkaar liggen om dat opnieuw te doen. Dat heeft er in ieder geval wel in geresulteerd dat de SGP wel een zetel heeft en de ChristenUnie niet. Mm. Dus die komt niet in het Europees Parlement, waarbij bij de vorige verkiezingen de ChristenUnie wel een zetel had en de SGP ook. Ja, en uiteindelijk is natuurlijk het allerinteressantste is dat GroenLinks Partij van de Arbeid als winnaar uit de bus is gekomen. Ja. Ja. Nou, dat waren de verrassingen. Je noemt net al die koepelpartijen. Daar gaan we zo ook over doorpraten. Van wat betekent dit nou en wat zijn nou de volgende stappen... die er na deze verkiezingen volgen? We hebben natuurlijk in Nederland een eindeloze formatie achter de rug. Gaat dat in Europa ook zo zijn? Al dat soort vragen ga ik het zo over hebben met Hajar. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even iets heel anders. Een Nederlander staat vandaag voor de rechter in Jamaica vanwege cocaïnesmokkel. In mei werd de man op het vliegveld van Jamaica aan de boeien geslagen... net voordat hij het vliegtuig in wilde stappen. De beveiligers betrapten hem met 6 kilo cocaïne op zak... verstopt in een geheim vak in zijn koffer. En de straatwaarde van die drugs wordt geschat op bijna 28 miljoen euro. Ja, om dan toch maar een beetje in de Jamaicaanse en politieke sferen te blijven... hoor je hier Get Up, Stand Up. Stand-up van Bob Marley en de Wailers hoorde je hier op NPO Radio 1. Een hele goede morgen. Je luistert naar Vroeg van maandag 10 juni. De Europese verkiezingen voor het Europees Parlement zijn voorbij na gisteravond. En hierbij Vroeg bekijken wij een aantal landen om te zien hoe ze het hebben gedaan bij de kiezer. We hebben het in Vroeg al gehad over België, Duitsland, Hongarije, Frankrijk. Al die landen zijn voorbij gekomen. De vraag is, ja, wat betekent dit nou in de volgende stappen? Wat betekent het voor de Europese samenleving in zijn geheel? Dat ga ik samen bespreken met Hadja Yacoubi van Kieswijzer, de podcast en voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger namens Nederland. En zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Hadja, terwijl wij hier zitten te praten, hebben we ook meteen nieuws. Want GroenLinks PvdA staat niet op 8 zetels nu, maar op 9 zetels. Klopt, ja. Ja. En dat gaat ten koste van een zetel voor de boer-burgerbeweging. Klopt, zo, daar lijkt het wel op. Ze stonden gisteravond op 8 zetels, GroenLinks PvdA. Ja. En de BBB op 2 zetels. En ik zie nu dat inderdaad er 9 zetels voor GroenLinks PvdA staan. En dat de BBB van 2 naar 1 is gegaan. Dus dat is interessant. Ja. Dus het stroomt blijkbaar nog allemaal een beetje binnen. Oké, dan gaan we het in de gaten houden. Ja. We hebben het net over koepelpartijen gehad. Daar wil ik het wat gedetailleerder over hebben, want dat is belangrijk. Ja. Kun je misschien uitleggen wat het nou precies is, die koepelpartijen, familiepartijen, al die termen worden door elkaar gebruikt? Zeker, ja. Nou ja, je kan je voorstellen, hè, we zitten met 27 landen in de Europese Unie. Mm-hmm. En die fracties die je in het Europees Parlement hebt, ja, soms worden ze koepelpartijen genoemd, families, fracties. Dat is er eigenlijk ook wel een beetje voor bedoeld om toch nog een beetje overzichtelijk met elkaar te kunnen onderhandelen, deals te sluiten. Dus dat zijn er 7 die je hebt. Je hebt de 3 grootste, die in ieder geval als grootste bij deze verkiezingen eruit zijn gekomen, zijn allereerst de Christen-Democraten-partij. Dus daar zit vanuit Nederland een CDA, bij bijvoorbeeld. Een ChristenUnie, die zou daarbij hebben gezeten. Mm-hmm. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat een partij zoals een NSC en een BBB heeft uitgesproken dat ze daarbij willen. Dus dat is ook nog wel interessant, hè, dat die dan bij de christelijke middenpartij zitten. Of willen zitten, want die gaan dus kijken of ze daartoe mogen behoren. Ja. Dat is een beetje dat vervolgproces. Dan heb je de Sociaaldemocraten-fractie. Dat is eigenlijk een beetje waar alle arbeiderspartijen zitten. Dus de Partij van de Arbeiden en soortgelijke vanuit andere landen, die zitten daarin. Dat is de tweede grootste partij. De liberalen heb je dan. Leuk om te weten dat D66 en de VVD daar in dezelfde fractie zitten. Dus dat is vaak ook een gevolg hiervan. Hè? Dat partijen die in ieder geval in ons nationale parlement apart zouden zitten in Europa met elkaar in een fractie zitten. Het is natuurlijk ook een aparte wisselwerking dat je dan in de campagne en in al die debatten tegenover elkaar staat. Zeker D66 en VVD. Ja. En dan in Europa samen moet gaan werken. Dat klopt. Maar dit is natuurlijk ergens ook wel. Het is ook weer niet zo gek. Omdat je natuurlijk ook wel in stemgedrag van elkaar mag afwijken binnen zo'n fractie. Ja. Dat zie je ook heel veel. Hè. Er is ook heel veel op de persoon wat wordt gelobbyd binnen Europa. Omdat dat gewoon kan uitmaken met stemmen. Maar het is inderdaad toch wel zo dat ze een soort van eenzelfde lijn proberen te voeren met de fractie. En dat is wel dat is best wel uniek. Je ziet bijvoorbeeld trouwens, dat is wel interessant, een partij zoals Volt. Die heeft natuurlijk als lange termijn ambitie dat ze in Europa in genoeg landen genoeg zetels hebben, zodat er een hele nieuwe familie Volt eigenlijk kan ontstaan daar. Mm. Nou goed, in Nederland hebben ze nu 2 zetels behaald en in Duitsland hebben ze er ook 3, dus die eerste stappen zijn gezet. Maar het is wel inderdaad heel erg interessant, ook omdat je dus ook ziet dat bijvoorbeeld een partij zoals GroenLinks, Partij van de Arbeid, die doen met 1 lijst mee in Nederland en uiteindelijk gaan ze dus in totaal andere fracties zitten. Ja. Dus dat is wel heel erg interessant. Dus de Partij van de Arbeid die gaat bij de Sociaaldemocraten-fractie zitten. En GroenLinks die gaat bij de Groenen. Ja. Dus dat valt ook op. En zo heb je natuurlijk allerlei. Sorry, ik onderbreek hoor. Ja. Maar zo heb je natuurlijk allerlei van die familiepartijen. Ja. Wat ik bijzonder vond is, en dat las ik gisteravond, dat partijen die nu dus verkozen zijn, eigenlijk nog moeten kiezen. Je noemde dat net al voor een aantal partijen. Dat ze nog moeten kiezen bij welke koepelfractie of welke familiepartij ze dan uiteindelijk gaan horen. Geldt dat zo voor alle partijen? Of geldt dat voor partijen die voorheen nog niet aangesloten waren bij zo'n familiepartij? Nou, het geldt vooral voor partijen die niet aangesloten waren bij zo'n familiepartij. Alhoewel. En vooral? Nu komt de juice. Nou, de VVD, dat is best wel interessant. Die hebben natuurlijk hier in Nederland, gaan ze nu een kabinet vormen, een regering vormen met de PVV. Ja. Daar wordt wat van gevonden binnen Europa. En vooral binnen hun eigen fractie. Waarom? Dat is trouwens wel interessant. Je hebt daar ook bijvoorbeeld de Franse tak, hè, van de liberale familiepartij, waar ze dus toe behoren. En die zijn de afgelopen periode super druk bezig geweest met campagne voeren tegen de partij van Le Pen. Nou, Le Pen, goede vrienden met Wilders. Je kan je voorstellen wat de dynamiek wordt als de Franse liberalen super erg campagne tegenvoeren en ze tegelijkertijd dan in Europa in zo'n fractie zitten met de VVD die dan samen gaat regeren met de partij van Wilders. Daar wordt iets van gevonden. En dus zei het hoofd van de partijen vanuit de Franse tak van dat ze nog even wil kijken of de VVD daartoe mag blijven behoren. Maar in principe, dat is dan wel een uitzonderingsgeval hoor. In principe is het zo dat als je al bij een familie zit en als je er niet uitgekikt bent of wordt, dan ga je gewoon verder in die groep. Maar er zijn dus heel veel nieuwe partijen door heel Europa, hè, die of inderdaad nieuw zijn of nog niet bij zo'n koepel behoren. En die gaan dus, dat is een beetje het navolgproces nu nadat we uitslagen hebben, die gaan kijken waar ze bij mogen, waar ze bij kunnen. Want Frits vraagt bijvoorbeeld nu, ik kom nu binnen in de NPO Radio 1 app, hij zegt opvallend verlies voor FVD, die zijn als uitgesproken aanhang van Poetin alle 4 de zetels kwijtgeraakt. In welke familie zaten zij? Ja, dat is wel echt een interessant verhaal bij Forum voor Democratie. Omdat zij hadden mensen die naar allerlei andere partijen zijn overgelopen eigenlijk. Dus dat is niet, dat is best wel rommelig geweest daar. Er is bijvoorbeeld iemand die, dan moet ik het wel goed zeggen, of van FVD naar de PVV gaan of van de PVV naar FVD. Goed, dat hou ik me even te goed. Maar die zitten volgens mij, als ik dat goed zeg, bij de Europese conservatieven en hervormers. Dus die zouden daar dan bij hebben gezeten. Ja. Je hebt de PVV, die zit in de identiteit en democratie fractie. Dat is toch wel echt het meest extreemrechtse. Ja. Maar die zouden daarbij hebben gezeten. En die zijn inderdaad echt naar beneden geschoten. Maar dat komt ook, en dat is wel goed om te bedenken, de Europese verkiezingen die zijn om de 5 jaar. En 5 jaar geleden, nou in 2019, toen de laatste verkiezingen waren, dat was ook wel echt in ieder geval een grote piek voor FVD. Ook, tijdens de provinciale verkiezingen toen. Precies, was inderdaad, rond die tijd. Winst, dus toen was dat enorm groot. Dat is nu dus wel net iets anders. Ja. Overigens ook wel goed om te zeggen, er is ook een fractie van onafhankelijken in het Europees Parlement. Ja. Dus mocht je er nou niet in slagen. Vraag, wat gebeurt er als je geen familie kan vinden? Ja. Ben je dan verloren? Want die partijen alleen? Zijn er dus ook. Zeker, die zijn er ook. Je hebt bijvoorbeeld ook een Europarlementariër vanuit Nederland. Die zit er dan nu, die is nu niet herverkozen, maar Doreen Rookmaker, die was voorheen. Voorheen heeft ze ooit bij D66 aangesloten gezeten, later bij Forum voor Democratie. En later zat ze in het Europees Parlement als onafhankelijke voor een partij die meer directe democratie heet. En die zat dus bij de onafhankelijke. Dus die is helemaal niet gebonden aan een fractie van een koepel. Je ziet ook dat die mensen vaak heel erg interessant zijn vanuit andere groepen om te vragen om mee te stemmen of niet. Want die kunnen natuurlijk iets makkelijker een eigen koers varen. Ja. Want als je bij zo'n onafhankelijke fractie zit, dan maakt het niet heel erg uit of je. Of het is niet dat je geforceerd mee moet stemmen of geforceerd tegen moet stemmen. Er is gewoon minder partijdiscipline. Ab die vraagt, want er komen zulke interessante vragen binnen, beter dan die hier op mijn lijstje heb staan. Ab die zegt, ik heb een vraag aan jouw gast. Kan zij nog eens goed uitleggen wat nou het verschil tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie? Want we hebben het hier natuurlijk over de parlementsverkiezingen, die 720 zetels die verdeeld worden over al die familiepartijen. Ja. Maar de Europese Commissie, wat is dat dan eigenlijk? Ja, nou, politicologen, please don't shoot niet, maar je zou het een beetje kunnen vergelijken met het Europees Parlement. Dat is een beetje net zoals hoe we hier de Tweede Kamer hebben. En de Europese Commissie is dan een beetje het kabinet van Europa. Dus je hebt in de Europese Commissie zitten eigenlijk de ministers, wat dan eigenlijk onze commissarissen zijn, eurocommissarissen. Die maken beleid, die komen met wetten, die komen met wetsvoorstellen. Elk land heeft dan 1 eurocommissaris. Voor ons is dat Wopke Hoekstra. Met dan bijvoorbeeld Ursula Leyen als president aan het roer daar. En al die wetten die ze maken of die voorstellen die ze hebben, die worden dan naar het Europees Parlement gestuurd om daarover te stemmen. Niet alleen daar naartoe, ook naar een groep ministers van alle landen die dan samenkomen. Dat heet dan weer de Raad van de Europese Unie, om het nog complexer te maken. Maar in principe zou je kunnen zeggen dat de Europese Commissie, zij zijn de uitvoerende instantie, dus zij komen met wetsvoorstellen, ze gaan het uitvoeren. En het Europees Parlement die controleert en toetst het eigenlijk door ervoor te stemmen of er tegen te stemmen. Een beetje zoals de Tweede Kamer hier. Nou, duidelijk. Hele goede uitleg. Maar weet dus, Ab, we hebben het hier over de parlementsverkiezingen van de Europese Unie. Hadjar, jij houdt je vooral bezig met jongeren. Sowieso was je VN jongerenvertegenwoordiger. Maar ook ook die podcast, die heeft ook wel een focus op jongeren, denk ik. Tenminste, als ik hem luister. Ook, Hebben zij zich een beetje laten horen, deze verkiezingen eigenlijk? Ja, enerzijds dus wel. En als je zegt in deze verkiezingen, dan is het ook nog interessant dat daar dus het element bij zit dat in sommige landen, in België, in Duitsland zeg ik volgens mij ook, hè, Griekenland, jongeren vanaf 16 jaar mochten meestemmen voor deze verkiezingen. Ja. Dus dat is ook wel, dat heeft ook wel voor gezorgd dat er automatisch meer mensen zijn gaan stemmen. Mm-hmm. Wat natuurlijk het meest interessant is wat de vraag die we ook eerder kregen, wat is de opkomst geweest van jongeren bij de verkiezingen? En dat is, dat moeten we even nog inderdaad gaan checken, want dat zou echt heel erg interessant zijn. Ja. Maar je ziet wel echt wel. Volgens mij veel mensen, in ieder geval ook door de klimaatcrisis, waar veel jonge mensen zich mee bezighouden, ook toch wel migratie, wat een belangrijk onderwerp wordt gevonden, ook onder jongeren. Ook oorlog, veiligheid, dat allemaal heel erg heeft gespeeld. Mm-hmm. En dat echt wel uitmaakt voor of mensen bezig zijn met zo'n verkiezing of niet. Ja. Het is in ieder geval een goed teken natuurlijk dat jongeren ook bezig zijn met deze Europese verkiezingen, die natuurlijk een groot deel ook van hun toekomst bepalen. Dat wordt nog wel eens vergeten hoe belangrijk die Europese verkiezingen daarin zijn. Maar het is dus voor nu, die conclusie hebben we net eigenlijk ook al getrokken, maar moeilijk om te concluderen van, is nou die opkomst groter of kleiner? Dat weten we gewoon nog niet. Nee, goed, dan gaan we daar misschien nog een keer een uitzending over maken. Ja. Later dit jaar. We hebben een beeld van de uitslagen. We weten hoe die koepelpartijen werken. We weten wat er een soort van gaat gebeuren. Het is nu klaar. De campagne is over. De verkiezingen zijn geweest. De stemmen zijn bijna allemaal geteld. Wat gebeurt er dan? Gaat er geformeerd worden, net als in Nederland? Of hoe werkt dat in de Europese Unie? Nou, eerst wordt er altijd diep uitgeademd naar zo'n campagneperiode. Ja, want iedereen denkt, oh my god, dat zit er ook op. Maar dat zeg je eigenlijk best wel goed. Het allereerste dat er gaat gebeuren is dat fracties of dat partijen gaan kijken bij welke fracties ze gaan komen. Dus er gebeurt nu, gaat er Europees in Brussel, in Straatsburg, een heel schuifspel eigenlijk komen, waarin partijen gaan kijken, nou, bij welke fractie wil ik horen? Hè? Waar pas ik identitair goed bij? Maar ook bij welke fractie mag ik horen? Dus je ziet heel erg dat daar veel geschoven wordt. Nou, bijvoorbeeld zo'n partij als die van Tusk, dat is een centrumrechtse partij, maar die gaat dan die zit bij de ChristenDemocraten. Dus je ziet ook wel dat dat het niet per se altijd is dat je bij de partij koepel hoeft te horen die die meteen, je zou kunnen zeggen, is ook bij de liberalen kunnen gaan. Maar dat hoeft niet per se. Dus in die zin gaat dat nu gebeuren. Werkt van beide kanten. Dus je hebt dat de partijen die bij een familie nog moeten behoren, dat die een outreach doen. Maar je ziet ook dat die partijen, dat die families zelf outreaches gaan doen naar waar ze bij gaan horen. Ja. Nou, zoiets als wat er met de VVD nu gebeurt in hun fractie, dat gaat ook even opgelost worden. Daar komt in ieder geval iets over uit. En dan heb je op 16 juli tot 19 juli is dan de eerste zittingsperiode, die nieuwe zittingsperiode van het Europees Parlement. Nou, we zitten nu 10 juni, dus over iets meer dan een maandje gaan ze dan de eerste vergaderingen hebben. En dus eigenlijk voorafgaand, dan gaan ze ideeën vormen, hè, als fractie, komen ze dan samen? Wat zijn een beetje standpunten? Wat zijn gedeelde politieke ideeën? En tijdens die eerste nieuwe plenaire vergadering in juli gaan ze dan ook een nieuwe voorzitter kiezen. Gaan ze al die commissies samenstellen. En dat is wat er binnen die fracties gebeurt. Wordt er ook naar meerderheden al meteen gezocht op bepaalde thema's binnen de Europese en binnen het Europese parlement dan eigenlijk? Ja, dat is in Europa best wel afhankelijk van per thema steeds. Ja. Want dat wordt dus elke keer apart gedaan eigenlijk. Ja, eigenlijk bij ieder voorstel. Want dat is wel goed om te zeggen. Dat hebben we natuurlijk in het parlement in Nederland ook. Maar die commissies in Europa, die zijn wel echt heel erg belangrijk. En die eerste zittingsperiode, 16 tot 19 juli, dan gaan ze dus ook voor die eerste commissies kijken wie waarin gaat. Dus dan moet je je voorstellen dat er binnen fracties worden er mensen aangewezen die op milieu gaan zitten. Ja. Er gaan mensen zijn die op het juridische gaan zitten. Er zijn mensen die op veiligheid gaan zitten. Noem het maar op, dat wordt allemaal onderverdeeld. En vanaf dan wordt het eigenlijk, is het eigenlijk best wel gefragmenteerd, hoor, dat partijen dan bezig gaan zijn. Ja, dus even voor de duidelijkheid, elke fractie, dus van die familiepartijen, heeft dan een soort afgevaardigde per thema die in die commissies zit. Of meerdere, precies. Ja. En die commissies werken dan weer voor die commissaris. Ja, die werken aan de thema's waar eurocommissarissen inderdaad onderwerpen op leveren. En dat is wel goed om te zeggen dat die commissies dus bestaan uit mensen van verschillende fracties. Dus dan heb je mensen vanuit de Sociaaldemocratenfractie, maar ook vanuit de ChristenDemocraten, noem het maar op, die zitten dan samen. Ja, het is niet zo dat alle groenen op de portefeuille milieu zitten. Nee, en dat alle mensen uit de conservatieve partij op het thema migratie zitten. Nee, dat zou wat zijn. Oké, duidelijk. Dus dat is wat er dan gaat gebeuren. Dat is een soort van formatie, maar niet zoals we dat in Nederland kennen, dat er echt een kabinet gevormd wordt. Nee, precies. Dan gaan ze natuurlijk uiteindelijk beslissen over grote thema's. Ja. Grote thema's waar het in de campagne al over is gegaan. Ja. Bijvoorbeeld migratie. Ja. Wat kunnen we nu al zeggen? Nou ja, laten we gewoon migratie meteen als voorbeeld nemen. Wat kunnen we nu al zeggen over zo'n thema als migratie? Wat daar de komende jaren mee gaat gebeuren? Nou, dat is dus echt een interessante. Omdat mensen dus enerzijds veel zeggen na deze uitslag van, hey, die drie pro-Europese middenpartijen, die hebben nog steeds een meerderheid. Dus als je die ChristenDemocraten, de Sociaaldemocraten en de Liberalen bij elkaar optelt, die hebben allemaal wel wat verlies geleden, maar het is nog steeds voldoende om een meerderheid te behalen. Dus zal er dan echt iets veranderen? Echt wel, zeker weten. Ik denk dat op migratie we echt wel wat strenger gaan worden. Enerzijds omdat je dus ook gewoon ziet dat Europees we echt een geluid hebben gehoord van de Europese stemmer die echt wel een ruk naar rechts maakt. Maar ook omdat, je zei net, na de verkiezingen, maar zelfs voor de verkiezingen zag je al dat er een inhoudelijke ruk naar rechts werd gemaakt bij deze partijen. Je zag bijvoorbeeld dat... Is dat ook om een soort van het wind uit de zeilen te nemen van die conservatieve partijen? Ja, dat was het idee erachter, zeggen heel veel mensen. Dus je zag bijvoorbeeld met dat er versneld eigenlijk een Europees asiel- en migratiepact uitkwam. Wat toch echt wel heel veel strenger was dan de regels die we daarvoor hadden. En dat is echt gedaan inderdaad met het idee van, hey, als we dit niet doen, dan krijgen we nog rechtser beleid in het Europees Parlement door eigenlijk mensen die boos zijn. Boze stemmers die vinden dat het niet streng genoeg is. Maar dat is dus interessant, dat wat ik eerder eigenlijk noemde, hè, dat je dus in stemgedrag meer stemmen op rechtse partijen ziet, maar dus ook intern bij deze partijen omarmen ze meer een soort van recht standpunt op bijvoorbeeld zo'n thema als migratie. Ja. Dus dat is echt wel het eerste wat je verwacht. En ook als ik zeg, hè, kijk, die partij die nog verdeeld gaan worden, een BBB, die wil bijvoorbeeld bij een Christen-Democraten fractie. Nou, we weten ook van BBB dat ze best kritisch zijn op migratiebeleid, daar best wel streng op willen zijn. En dat al die nieuwe toevoegingen aan die partijen, ja, dat kan er ook voor zorgen dat er een soort van verrechtsing ontstaat binnen die koepels. Ja, nu ben ik zelf, er werd al een grap gemaakt door de vorige presentator Ruben over een enorme natuurliefhebber. Ja, dat ben ik. Ja. Bijvoorbeeld de Green Deal, veel over gelezen ook. Van ja, wat betekenen deze verkiezingen nou voor die Green Deal? Die natuurlijk tot stand is gekomen naar aanleiding van de vorige verkiezingen, waarbij klimaat een enorm thema was. Ja. Dat was nu veel minder het geval, vond ik. Ja. We hebben net geschetst wat het voor migratie betekent. Wat betekenen deze verkiezingen eigenlijk voor het klimaatbeleid in Europa? Nou, ergens echt wel iets. Want je ziet ook dat de Groenen, de fractie voor de Groenen, die hebben gewoon 19 zetels verloren in het Europees Parlement. Dat is echt heel veel. Dus je ziet dat daar echt wel gewoon, daar kan je zeker bij zeggen dat die verlies hebben geleden. Het is natuurlijk niet alleen dat de Groenen bezig zijn met, of ambitieus zijn op klimaat- en natuurbeleid. Maar het is wel tekenend voor iets, echt wel een signaal. Je zou kunnen zeggen dat de drie partijen die ik al noemde, hè, die een meerderheid vormen, die ook de European Green Deal er doorheen hebben gekregen. De SND-fractie is daar een hele belangrijke in geweest. Vanuit Nederland hebben we Mohamed Shehim, SND-europarlementariër, die bijvoorbeeld de COT-grensheffing er doorheen heeft gekregen. Nou, die partijen die hebben vanuit Nederland in ieder geval met 9 zetels, wat we net achterkwamen, gaan ze het waarschijnlijk door blijven trekken. Maar dat gaat nog maar de vraag worden. Ik denk echt wel dat we daar wat minder ambitie op kunnen verwachten. We zagen heel kort na de landelijke verkiezingen die we hadden, dat de natuurherstelwet bijvoorbeeld weer een beetje in de ijskast is gestopt in Nederland. Maar dat zag je ook vanuit Oostenrijk gebeuren, vanuit Polen, Hongarije. Ja. Europese landbouwbeleid werd versoepeld eigenlijk weer. Precies, dus ik denk wel dat het voor klimaat en natuur niet helemaal een goed teken is. Mm-hmm. En dat we daar echt wel, dat gaat misschien wel wat stroever lopen. Ja. Je weet het nog steeds niet, want je ziet dus ook dat dat die partijen zelf misschien nog over de koers van tijd daarover veranderen. Maar er is eigenlijk wel te verwachten dat het echt stroever gaat. Ja. En dat het geen, in ieder geval deze uitslag, is geen goed teken voor klimaatbeleid. Ja. Dan nog als laatste, namelijk de veiligheid van Europa, waar natuurlijk in de campagne veel over is gegaan. Ja. Er is een oorlog op ons continent gaande. Ja. Hoe kijken de winnende koepelpartijen, of in ieder geval de koepelpartijen die samen een meerderheid vormen op dit moment in het Europese parlement. Hoe kijken zij naar die oorlog? Wordt dat pro-Oekraïne beleid, wordt Oekraïne nog steeds geholpen? Gaat dat doorgezet worden? Of hoe zien zij dat? Ja, dat gaat doorgezet worden. Dat zie je dus wel heel duidelijk, dat echt een meerderheid, en dus ook buiten die drie grote partijen die we de hele tijd noemen, die zijn pro-Oekraïne, die willen steun bieden, die willen bijdragen aan de defensiekracht van Oekraïne. Dus daarin kunnen we echt wel verwachten dat we daar een vuist op gaan vormen als Europa, als Europees continent. Dus dat is wel eentje die heel erg duidelijk uit de bus komt. Dat verdedigen wel echt gaat gebeuren. Okay. Dat zag je trouwens, dat is wel interessant bij de partijprogramma's van Nederland, dat daar bijvoorbeeld bij de VVD echt heel goed op werd gehamerd. Er zit wel een verschil in smaken. Sommige mensen die willen meer investeren in defensiematerieel bij Oekraïne. En anderen zeggen van ook, misschien offensiemateriaal zou ook geleverd moeten kunnen worden. Ja, dus daar zitten detailveranderingen in wellicht, maar over die algehele steun die blijft. Ja. Oké, duidelijk, Hajar. Ja, zo snel kan het gaan. We hebben nog maar 2,5 minuten. Het wordt hartstikke licht buiten ook. Precies, gebeurt er. Maar er is ook nog gewoon heel veel onzeker over wat deze verkiezingen nou precies betekenen. Maar volgens mij hebben we het afgelopen uur redelijk een licht kunnen schijnen op wat die verkiezingen nou betekenen, de uitslagen daarvan. Ja. Ben je eigenlijk een beetje hoopvol over de toekomst van Europa? Ik ben zelf ook een groot natuurliefhebber. En ook wel iemand die me daar zorgen over maakt, waar we staan als het aankomt op de klimaatcrisis. Dus daar ben ik nog even scherp en kritisch op. Maar ik hoop wel in ieder geval dat we met de pro-Europese meerderheid ervoor kunnen zorgen dat we grensoverstijgende issues kunnen tackelen. Ja, en de grensoverschrijdende issues, die zijn er natuurlijk meer. Hè? Dus niet alleen natuur, maar ook veiligheid, ook migratie. Daar hebben we het allemaal over gehad. Maar ik proef toch een stukje hoop in je antwoord. Ja. Ja? Oké, mooi zo. Sowieso, thanks voor je komst. Nog even een vraag van Ab om het even te verduidelijken. Want je had natuurlijk net geantwoord wat nou het verschil is tussen het Europese parlement en de Europese Commissie. Hij vraagt nog even, kies nou het Europese parlement de Europese Commissie of niet? Nee, dat doen we niet. Dat komt vanuit landen zelf. Dat wordt weer vanuit de landen zelf gedaan. Ja, nou, dan weet je dat ook weer, Ab. Ja. Dankjewel, Hajar Yaqoubi. Thanks voor je komst. Ja, en als je nou meer wil weten over die Europese verkiezingen... we hebben met vroeg een hele serie gemaakt met afleveringen... over mogelijke lidstaten en hoe Europa leeft in andere lidstaten in Europa. Al die uitzendingen kun je ook terugluisteren als podcast... in je favoriete podcast-app en de NPO Luister-app. Dus doe dat ook vooral even... En dat was dit vroeg van maandag 10 juni. Programma kun je, net als die andere programma's, terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert hier voor je klaar met een nieuwe gast. En zometeen gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1. Nou, ga jij nog een beetje slapen, Hadjar, of wat ga je doen? Ik blijf wakker, maar ik denk dat ik vanavond wel vroeg naar bed ga. Ja, want je hebt ook gisteren die uitslagen helemaal gekeken. Ja, klopt, tot heel erg laat. Tot heel erg laat. Ja, maar ik zit gewoon vol adrenaline van en koffie. En koffie. dan blijf je lekker wakker en dan stort je uiteindelijk een keer in deze middag. Zeker. Goed, wij gaan instorten. Astrid Kersenboom die is net wakker, denk ik. En helemaal vers voor het NOS Radio 1 Journaal. Dat allemaal na het nieuws van 6 uur. NPO Radio.